Veba sırasında şölen. Alexander Sergeyevich Pushkin. Seslendiren Akın Altan. Wilson'ın tragediyası Veba Kentinden. Bir sokak. Bardaklarla tepeleme dolu bir sofra. Kadınla erkekli içenler kalabalığı. Delikanlı. Şimdi hepimizin tanıdığı birini anmak için kalkıyorum ayağa. Söyle efendim. O ki kıvrak zekası, nükteleriyle, şakacılığı, derin gözlemleriyle can evinden vururdu bizi. Nasıl çenlendirirdi soframızı. Şimdilerde en parlak aydınlara çöken karanlığını konuğumuz Veba'nın kovardı yüreklerden. Daha iki gün önce öykülerini alkış tutarken olur mu bu eğlenti sırasında Jackson'ı anmamak? İskemlesi şuracıkta, bomboş duruyor. Dönmesini bekliyor sanki. Sahibi coşkun haz adamının. Oysa o yeraltının soğuk dünyasında yatıyor şimdi. Bundan böyle o parlak sözleri, ölüler toprağına seslense de çoğumuz sağız daha. Gerek yok karalar bağlamamıza. Öyleyse çınlayan kadehlerle, neşeyle hep birlikte içelim anısına. Aramızdaymış gibi. Şenliğin efendisi. İlk ölen oydu bizden. Hayır, sessizce içelim anısına. Peki öyleyse. Sessizce. Sessizce kadeh kaldırırlar. Sesin, sevgili Mary, sizin türkülerin yabanıl kusursuzluğunu iletiyor bize. Bir şarkı söyle. Hüzünlü, usul olsun. Sonra şenliğe doğru koş dolu dizgin. Düşlerden günlük dünyaya geçercesine. Mary şarkısını söyler. Bu ülkede bir zamanlar ne de verimliymiş toprak. O günlerde pazarları dolarmış kutsal tapınak. Kalabalık dersliklerde geçilmezmiş cıvıltıdan. Parıldarmış tarlalarda. İşlek orak, işlek tırpan. Şimdi ise bomboş kilise. Dersliklere yok uğrayan. Karanlık koru, ıpıssız. Rüzgara savrulmuş ürün. Kül olmuş yapılar gibi. Uğursuz sokaklar, tek tek. Her şey sessiz. Her şey suskun. Oburta butu saymazsak. Omuzlarda hep ölüler. Ya sağların çığlıkları. Huzur içinde yatsınlar. Bunu çok görmesin Tanrı. Kalmıyor ki gömecek yer. Günün taze ölüleri. Sapları sıklaştırıyor. Ürkütülmüş sürü gibi. Baharda kara toprağa genç yaşta girmekse yazgın. Unutma. Tek sevincimdin. Bir zamanlar ki sevgilim. Yakınıma gelme ne olur. Dokunma ceniye sakın. Öpme ölü dudakları. Beni uğurla uzaktan. Sonra çek git buralardan. Arayan sığınak bulur. Bakarsın çektiğin acı. Zaman geçtikçe azalır. Ama veba biter bitmez. Bul mezarımın yerini. Cennetin kapılarında tutacak sözünü Jenny. Teşekkürler Mary. Bu acıklı şarkı için. Anlaşılan çok eskiden yoklamış veba sizin elin dağını tepesini. Bugün o yaban cennette çağlayan ırmaklardan acı ağat sesleri yükselir olmuş. Cesuru ve güzeli alıp götüren o yıldan kalan tek silikanı şu yalın acı tatlı türkülerde. Bu ezgi yüreğe işliyor düpedüz. Başka hiçbir şey böylesine ağlayamaz bir şenliği. Keşke kimseler duymasaydı sesimi. Yoksul evimdeki ana babamdan başka. Bayılırlardı Mary'ciğin şarkılarına. Sesim sanki bizim eşikten evişiyor şimdi. O kızın sesi çok daha tatlıydı. Saf, bir yüreğin sesi. Louisa. Modası geçmiş bir türkü. Ama bazı saf diller günümüzde de aşırı duyarlı. Kadının yaş dökmesine gelsin desteksiz övgüler. Kız yaşlı gözlerini dayanılmaz sanıyor besbelli. Ama tam şu anda gülmek gelseydi aklına, gülücükler saçardı. Walsingham, içli kuzey dilberlerini övüyor ya, bir ağıt tutturuyor hemen. Nefret ediyorum şu sarı İskoç saçlarından. Durun. Bir dakika. Tekerlek sesleri duyuyorum. Bir zincinin sürdüğü ceset yığılı bir araba geçer. Louisa! Bayılmış ha? Konuşmasını duyan erkek ruhlu sanırdı onu. Sertler uysallardan daha zayıf oluyor anlaşılan. Rezil korkunun yuvası da tutkulu yüreklerde. Mary, yüzüne biraz su serp onun. Gel tasamın, utancımın kardeşi. Şöyle yaslan göğsüme. Louisa ayılarak, kara yüzlü, ak gözlü bir ifrit arabadan el etti bana. Cesetler üst üsteydi. Dili tüylerimi ürpertti. Bir düş müydü? Ölü arabası gerçekten geçti mi? Delikanlı. Kendine gel Louisa. Her ne kadar yalnız bizimse de bu sokak, ölümün tırpanından kaçıp sığındığımız, kaygısızca yiyip içtiğimiz, o araba geçecek. Ne zaman isterse bırakacağız geçsin. Hadi Walsingham, kavgalara son vermek adına. Ayrıca kadın bayılmalarına bir şarkı. Ne olur? Şöyle gür, canlı bir şarkı söyle lütfen. Mızmız İskoç hüznü gitti artık. Gümbür gümbür bir Baküs şarkısı olsun. Fışkırsın kadehlerin köpüğünden. Şenliğin efendisi, o şarkıları bilmem. Vebayı kutlayan bir şarkı söyleyeceğim. Dün yazdımdı ayrıldığımızda. Uyaklı yazmaya can atıyordum nedense. Daha önce tatmadığım bir duygu. Dinleyin. Şarkıya nasıl uygun düşüyor boğuk sesim. Birazdan, vebayı kutlayan bir şarkı ha? Dinleyelim. Vebayı kutlayan şarkı. Aferin. Koca kış bir davranıp da üstümüze savurursa, ilkel silahlarını, tipi kar, buz, onu şenlikle esrik karşılarız. Ordusuyla Kara Ece, övünüyor gündüz gece, çaldığı ölülerden gelip aşka. Ne gelir elden yakarmaktan başka? Dönsün veba kapımızdan, kışta umut kessin bizden. Hep içelim, kadehlerimiz kalksın evrensel yönetimine vebanın. Kekre, yırtıcı bir tat var, kızıştığında düşmanlar. Uçurum, suların kara öfkesi, kasırga, vebanın keskin kokusu. Bizleri sindiren neyse, ölümlüsün diye diye, bir kavrayabilsek onun özünü, sevinci buluruz, ölümsüzlüğü. Gelsin vebaya övgüler, gözdağına kim aldırır? Hep içelim, taşsın kadehlerimiz, tütsün buğusuyla gül güzeli kız. İhtiyar bir rahip girer. Şölen değil, küfür bu. Tanrı'dan korkmazlar. Ne hakla bozarsınız ölümün yaydığı sessizliği, şenlikle, şarkılarla. Yakınlarını yitirenlerin sarı yüzleri ağıtları arasında Tanrı'ya yakarırken ben, mezarlığın huzurunu kaçırıyor gürültü patırtınız. Sarsılıyor kefensiz ölülere serpilen toprak. Dualarıyla kutsamasaydı ihtiyarlar o koskoca toplu mezarı, bir şeytan sürüsü gelmiş derdim, yakalayıp bir kafirin ruhunu, ta derinine sürmüş kara toprağın, alaylı kahkahalarla. Ne ustaca anlatıyor bize cehennemi. Yoluna ihtiyar, yoluna hadi. Kesin, yalvarırım. Bizim için can veren İsa adına. Dönün bu günah yolundan. Bir gün kavuşmayı umuyorsanız cennette yakınlarınıza, evlerinize dağılın. Evlerimiz çok gamlı. Gençlik neşeyi sever oysa. Ey Walsingham! 3 hafta önce öpmüştün annenin cesedini. Ağıt yakarak kapanmıştın ölüsünün üstüne. Cennette gözyaşı dökmüyor diyemezsin. Oğlunun düzenlediği bu küfür şenliğine, çılgınca şarkılarla yükselen sesine, iç çekişleri arasında inanmışların. Gel benimle. Neden son vereceksin şölenimize? Seninle gelemem. Beni burada tutan umutsuzluk, geçmişin korkunç anıları, köklü yasa tanımazlığımın bilinci ve evimin karanlığından duyduğum ürkü. Ele geçmemiş hazların özgünlüğü, şu tepeleme kadehin sunduğu zehir ve öpüşleri Tanrı bağışlasın. O yitik ama o güzel yaratığın. Hayır, anamın ruhu beni kıpırdatamaz yerimden. Çok geç. Çağıran sesini duyuyorum beni kurtuluşa. Sana teşekkür borçluyum. Güle güle ihtiyar. Ama ardından gelecek varsa lanet olsun. Aferin, bravo soylu başkanımıza. Bak peder, vaaz buna derler. Yoluna! Matilda'nın aziz ruhu çağırıyor seni. Şenliğin efendisi kalkarak, ant iç bakalım. Şu buruşuk elini kaldırıp, o suskun adın, sonsuza dek, yattığı yerde kalacağına. Keşke gizleyebilseydim. Bu gösteriyi onun ölümsüz gözlerinden. Beni saf, gururlu, özgür sanırdı. Cenneti bulurdu kollarımda. Neyim ben şimdi? Sen ey ışığın kutsal çocuğu. Görüyorum. Tahtın, düşkün ruhumun ulaşamayacağı uzaklıkta. Çılgın mı ne? Ölmüş karısını sayıklıyor. Çekil! Çekil! Peder! Tanrı aşkına! Bırak beni. Yüce Tanrı bağışlasın seni. Elveda oğlum. Rahip çıkar. Şölen sürmektedir. Şenliğin efendisi derin düşüncelere dalmıştır. Veba sırasında şölen. Pushkin, Wilson'dan yaptığı çeviriyi 6 Kasım 1830'da tamamlamıştır. Rahip keder içinde uzaklaşır. Wilson'ın özgün metni 90 dize daha sürüyor. Sonunda Walsingham, Fahişe Mary'e şöyle sesleniyor. Dingin, bilinçli bir ruhla, ant içiyorum, seveceğim seni. Pushkin'in özgün metinde yaptığı değişiklikler, kendi yorumlarını getirmek amacını taşıyor. Son